zamawia w leasingu już od 699 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. 5% PKB na obronność to stanowisko szefa NATO po spotkaniu ministrów obrony w Brukseli. Na progu sezonu turystycznego jedyny śmigłowiec Topru został uziemiony. Maszyna miała awarię podczas ćwiczeń. W sporcie o zaciętym pojedynku i ostatecznie przegranej Igi Świątek w meczu o finał tenisowego French Open. Szef NATO mówi o 5%. To będzie propozycja Marka Rutego, jeśli chodzi o przeznaczenie pieniędzy na obronność przez sojuszników. 3,5% PKB krajów członkowskich miałoby trafiać na podstawowe wydatki, a 1,5% na inwestycje. Dzisiaj ministrowie obrony NATO dyskutowali o tym w Brukseli. Wiceszef MON Paweł Zalewski zwracał uwagę, że Polska była wskazywana jako kraj modelowy. Kraj, który doskonale rozumie kwestie obronności związane z zagrożeniem rosyjskim, ale dla nas jest ważne, aby inne państwa również podążały tą drogą. To oczywiście nie jest łatwe, to nie jest proste, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie to realne. Ostatecznie decyzje mają zapaść na szczycie w Hadze za 3 tygodnie. Polska przeznacza na obronę najwięcej w całym sojuszu, biorąc pod uwagę siłę gospodarki. Nadchodzą trudne godziny w pogodzie. Są alerty od synoptyków i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W niemal całym kraju mogą pojawić się silne burze z ulewnym deszczem i gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Prawie w całej Polsce wieczór i noc zapowiadają się groźnie. Będą burze z silnymi wiatrami i miejscami z gradem. Przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, który przynosi właśnie te gwałtowne i dynamiczne zjawiska. Mówiła Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW. Komunikaty z alertami rozesłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą powodować lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ostrzeżenia synoptyków będą miejscami obowiązywały nawet do 4 rano, do piątku. Najbardziej narażone na burze i wiatr w porywach do 80 km na godzinę są województwo lubelskie, południe Mazowsza i ziemi świętokrzyskiej, a także łódzkie i opolskie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jedyny śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego został uziemiony. Maszyna musiała dzisiaj awaryjnie lądować podczas wspólnych szkoleń z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Powodem była prawdopodobnie usterka silnika. Na pokładzie było 2 pilotów i 2 ratowników. Nikt nie ucierpiał. Śmigłowiec bezpiecznie wylądował. Straż pożarna pojechała w kwestii zabezpieczenia i sprawdzenia pod względem pożarowym, czy tam nic się nie dzieje i czy wszystko jest w porządku na miejscu zdarzenia, i tak też zostało potwierdzone. Relacjonował Krzysztof Batkiewicz ze Straży Pożarnej w Nowym Targu. Nie wiadomo, ile potrwa naprawa maszyny. Ratownicy Topr od dawna alarmują, że potrzebują nowego śmigłowca. Kolejna bardzo dobra rozmowa Donalda Trumpa, a przynajmniej tak samo określa swoją rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jak powiadomił zespoły z USA i Chin mają wkrótce ponownie spotkać się, aby omówić kwestie handlowe. Handel miał być niemal jedynym tematem rozmowy. Trump dodał, że Xi zaprosił go do złożenia wizyty w Chinach, a on zaprosił przywódcę Chin do Waszyngtonu. Trump zaznaczył też, że nie omawiano niczego dotyczącego Rosji, Ukrainy lub Iranu. Francuzi odwracają się od wina. Sprzedaż tego trunku w hipermarketach spadła o ponad 4% w porównaniu z poprzednim rokiem. To przekłada się na około 35 milionów butelek. Media nad Sekwaną podkreślają, że Francuzi zwyczajnie coraz rzadziej sięgają po wino. Okazuje się równocześnie, że produkcja tego alkoholu we Francji spadła do poziomu najniższego od 60 lat. Przyczyną tego, oprócz niższej konsumpcji, są także zmiany klimatyczne. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem nisko na Podkarpaciu, gdzie jest umiarkowana. Na 82 wodowskazach rzek przepływ wody jest niższy od najniższego średniego przepływu. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje m.in. w dorzeczu Narwi, Warty, Pisy i Noteci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz na naszej antenie sport, Dariusz Urbanowicz. Ta prawda, to ja. No i co tam dobrego przynosisz, no, wieści chyba, i złe przynosisz? Na szczęście nie jesteśmy przesadni, ale chyba trochę pospieszyliśmy się z fanfarami przed godziną, po tym wyrównującym secie. Ale zasłużyła też na tamte. Tak. I no, skoro nie ma na koniec, to może tamte faktycznie były jedyne. Iga Świątek nie obroniła tytułu na kortach Rolanda Garrosa. W półfinale paryskiego Wielkiego Szlema przegrała z Aryną Sabalenką w 3 setach. 6-7, 4-6 i uwaga, 0-6. W trzeciej partii Iga po prostu nie istniała. istniała, popełniła mnóstwo błędów, przegrała w 24 minuty. Przede wszystkim chyba sama ze sobą. A Sabalenka już na spokojnie czeka na finałową rywalkę. Właśnie zaczął się półfinał numer 2, a w nim Amerykanka Coco Gauff gra z 361. rakietą WTA. Wielką sensacją turnieju francuską Loïs Boisson. A teraz już o wieczornym pojedynku Lamina Yamala i Usmana Dembele, czyli głównych postaci odpowiednio FC Barcelona i PSG, a dojdzie do niego przy okazji półfinału Ligi Narodów UEFA w Stuttgarcie, gdzie Hiszpania zagra z Francją. We Francji dominuje przekonanie, że to Hiszpanie są faworytami. To z pewnością najlepsza drużyna w Europie, a nawet być może na świecie. Podkreśla trener Didier Deschamps. Rok temu La Roja pokonała Francuzów na Euro 2-1, a fantastyczną postawą popisał się wówczas 17-letni geniusz Lamine Yamal. Teraz francuskie media ekscytują się jego pojedynkiem ze snajperem PSG Usmanem Dembélé. Yamal, dla którego są to ostatnie występy w tym sezonie, będzie chciał zrobić duże wrażenie, przewiduje L'Équipe. Tym bardziej, że za kandydaturą Dembélé przemawia jego ogromny wkład w historyczny triplet PSG, Liga, Puchar Francji, Liga Mistrzów. Miał już wcześniej wiele walorów, ale dziś nabierają one o wiele większego znaczenia, bo jest niesamowicie skuteczny. Chwali go Didier Deschamps. Le Figaro zwraca jednak uwagę, że pytania o szansę Dembélé na złotą piłkę wywołują w kadrze zakłopotanie. Chodzi przede wszystkim o to, by nie urazić Kyliana Mbappé, pisze dziennik, przypominając o odejściu napastnika z PSG, o jego konflikcie z tym klubem i porażką Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Jak w takiej sytuacji zaprezentuje się kapitan Le Bleu? To jedno z głównych zmartwień Francuzów przed meczem z Hiszpanią. Niepewnie wygląda też sytuacja w obronie. Kontuzje Upamecano, Saliby i Koundé sprawiły, że Deschamps postawił na rezerwowych, co według obserwatorów będzie najsłabszym elementem francuskiej drużyny. Stefan Folzer, Polskie Radio. A stawką finał i mecz z Portugalią, a początek dzisiejszego starcia o 21:00. My usłyszymy się w sporcie o 21:05. Do usłyszenia. W nocy burze będą intensywne i groźne i będą w całej prawie Polsce. Lokalnie będzie padał grad, ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz województwa dolnośląskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega także przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7,5 minuty po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7, Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk. Cały czas Państwa zapraszamy do Trójki. Można nas słuchać i robić co się chce. Na przykład nie prasować, bo dziś ten dzień bez prasowania. Że też rano tego nie wiedziałam? U nas piękne boisko w szkole za ciężkie pieniądze. Problem jest taki, że ono od kiedy zostało zbudowane, jest zamknięte dla publiki, że tak powiem, jest tylko dostępne dla uczniów szkoły podstawowej. Z racji tego, że po prostu pani dyrektor i tam radni tak stwierdzili, bo nie wiadomo, czy nie zostanie uszkodzone przez jakichś chuliganów, czy komuś coś się nie stanie i tak dalej. Tą dostępnością chyba nie jest tak źle pod względem infrastruktury, natomiast czasami przez głupie decyzje no jest ograniczony dostęp. Future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms. I feel you. Mieszkam w miejscowości Reda. Mieszkańców jest tam prawie 30 tysięcy, a może jeszcze więcej. I jest jeden mały orlik, zero basenów. Oczywiście jest akwapark wielki, ale to nie jest do korzystania na co dzień, jak mają dzieci czy młodzież gdzieś aktywnie spędzać czas. Jedenaście i pół minuty po godzinie 18 w Trójce kolejne ważne tematy. I to nawet bardzo ważne, bo dotyczące prasowania, czyli takiej czynności, którą niektórzy kochają i nie wyobrażają sobie bez niej życia, a niektórzy wręcz przeciwnie. Spodnie nie muszą być w kancik, a koszula gładka jak... jak wyprasowana koszula, tak to nazwijmy. Dzisiaj jest dzień bez prasowania i on był obchodzony również w Politechnice Lubelskiej. To jest taki drobny kroczek na rzecz natury, mówi Barbara Szymoniuk, prezes Stowarzyszenia Eko Lubelszczyzna. Statystycznie każda rodzina poświęca na prasowanie co najmniej godzinę tygodniowo. Teraz mamy różne stawki za energię, ale mniej więcej ponad 150 zł płacimy za prasowanie w skali roku. Niby nie dużo, ale jak to się doda w skali kraju, to wychodzą już grube miliony. Oczywiście prasowanie w znacznej mierze jest potrzebne, żeby coś odkazić, czy dla wyglądu, który musi być w pewnych okolicznościach nienaganny, ale jednak na przykład prasowanie bielizny czy skarpetek po prostu z nawyku, no to może lekka przesada. Także podobnie jak dzień bez samochodu nie oznacza, że mamy porzucić swoje samochody na zawsze, ale daje do myślenia. Osobiście jako studentka bardzo rzadko prasuję. Zazwyczaj już jak właśnie takie mam bardziej eleganckie ubrania. Prasuję rano i wieczorem, wiadomo, jak się wychodzi na jakieś wyjścia ze znajomymi, trzeba ładnie wyglądać. Ostatnio coraz rzadziej, aczkolwiek ubolewam, bo ja chyba lubię, to mnie odstresuje. Prasowanie. Lubiłam sobie włączyć jakiś film i prasować jednocześnie. No właśnie raz na 3 dni. No można od razu 5 koszul naprasować, te 3 dni nic nie prasować. Zazwyczaj prasuję, no bo przecież wiadomo, jak się idzie, występuje się przed studentami, trzeba w miarę elegancki wygląd mieć, ale dzisiaj postanowiłam się nie prasować. Jak się pani z tym czuje? Muszę przyznać, że wzięłam głębszy oddech, czuję się świetnie, nie musiałam rano wstawać. Renata Chmielewska, stylistka, trener dress code. Ja rozumiem, że jest dzień bez prasowania, ale oczywiście absolutnie nie pochwalam noszenia nieuprasowanych ubrań, dlatego że nieuprasowane ubrania wyglądają zawsze niechlujnie, wyglądają po prostu źle. Odejmują nam urody i zwracają uwagę na to, co nie potrzeba, tego, czego byśmy chcieli uniknąć. Więc absolutnie zalecam prasowanie ubrań, bo to właśnie nam dodaje uroku, klasy i szyku. No można powiesić i ładnie wyprostować. Często się też ubrania na nas potrafią rozprasować. Są też sposoby ładnie składać. Tych sposobów jest dużo. Kiedyś żołnierze sobie mundury na noc składali pod materace, przespali się i tak to się prasowało. Można wieszać ubranie w pobliżu chociażby prysznica, gdzieś mgiełka nam wyprasuje, czy na sobie spryskać mgiełką w takie upały, to cała przyjemność. Także można sobie poradzić. Zwracajmy uwagę na to, gdzie idziemy, jak planujemy swój dzień, bo są takie miejsca i jest taki czas, że możemy założyć ubranie, które się mnie, mianowicie, gdybym miała określić czas, to oczywiście to jest lato. to. Oczywiście jest to tkanina, która się nazywa len, tylko oczywiście musimy zwrócić uwagę również, jaki mamy plan dnia i nie przyjść, mając wystąpienie publiczne, właśnie w takim garniturze czy ubraniu, czyli z lnu. Bo len oczywiście ma prawo się gnieść i jest to jego absolutnie zaletą. Im bardziej szlachetny jest len, tym bardziej się gniecie. Ale pamiętajmy, żeby takie ubrania zakładać w sytuacjach prywatnych. Pani stylistko, nieuprasowane ubranie odbiera urodę? Serio? W XXI wieku takie stwierdzenia? No nie wiem jak państwo, a szczególnie panie, ale ja jestem oburzona. A dzisiaj dzień bez prasowania zbiegł się w czasie też ze Światowym Dniem Środowiska. No, w naszej redakcji sporo traum się obudziło podczas słuchania tego materiału. Nie będę wskazywać państwu palcem, ale mam na myśli wydawczynię dzisiejszej audycji, Ewę Lipowicz. A materiał o prasowaniu przygotowała Liliana Kaczmarczyk z Polskiego Radia Lublin. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmić mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To bardzo ziemskie. To jest hymn tegorocznego męskiego grania orkiestry. Świeżutki. Dzisiaj w południe była premiera, a my już go państwu gramy, a państwo do nas dzwonią. Między innymi w sprawie dnia bez prasowania. Chciałam tutaj jeszcze taką jedną metodę podpowiedzieć, którą stosuje moja mama, mianowicie ręczne maglowanie. Robi to za pomocą takiego okrągłego wałka i nie wiem jak nazwać to, karę, taką magielnicę. Na stole składa ładnie rzeczy, nawija i magluje. I uważa, że to jest świetne ćwiczenie, a przy okazji oszczędność prądu. Zapraszamy do Trójki. Wyborcze cuda w komisji numer 95 w Krakowie. Co państwo na to? Jak ustalili dziennikarze Radia Kraków, Bartłomiej Ziaja i Elżbieta Raczyńska, w pierwszej turze wyborów najwięcej głosów zdobył tam Rafał Trzaskowski, 550. Drugie miejsce zajął Sławomir Mencen, a trzecie Karol Nawrocki, uzyskując 218 głosów. W drugiej turze doszło jednak do ogromnych zmian. Trzaskowski zdobył 10 głosów mniej, a Nawrocki aż pięciokrotnie więcej. Co się wydarzyło i jakie kroki podejmie teraz Komisja Wyborcza? O tym Elżbieta Raczyńska. Członkowie Komisji Obwodowej nr 95 przyznali, że wygrał w niej Rafał Trzaskowski. Natomiast prawdopodobnie został popełniony błąd w protokole. Skutek jest taki, że wynik Rafała Trzaskowskiego jest przypisany Karolowi Nawrockiemu, a Nawrockiego Trzaskowskiemu. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Chodzi nam o ustalenie, czy faktycznie doszło do omyłki, czy faktycznie były takie wyniki głosowania. To znaczy pytamy się członków komisji, czy są świadomi tego, że ich wyniki głosowania odbiegają znacznie od tego, jak są ustalone wyniki z pierwszej turze głosowania. Mówi Dagmara Daniec-Cisło, przewodnicząca komisji okręgowej. I dodaje, że w tym momencie głosów ponownie podliczyć nie można. Organy wyborcze na dzień dzisiejszy nie mogą dokonać jakichkolwiek korekt wyników głosowania, ani okręgowa komisja wyborcza, ani tym bardziej państwa komisja wyborcza. Wyniki zostały już obwieszczone, wydane przez Państwową Komisję Wyborczą, więc jedyna możliwość weryfikacji tych głosów, otworzenia worka z kartami do głosowania, depozytu wyborczego, tylko ma w tym momencie Sąd Najwyższy. Złożenie protestu wyborczego zapowiada członek Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Krakowskiej Rady Miasta Jakub Kosek. Rafał Trzaskowski otrzymał w drugiej turze mniej głosów niż w pierwszej, co wydaje się być teoretycznie bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym jest to mocna poszlaka do stwierdzenia, że coś jest nie tak z przeliczonymi głosami, albo zostały źle przeliczone, albo, co jest bardziej prawdopodobne, zostały źle zapisane w protokole. W związku z tym będę chciał złożyć protest w celu ponownego przeliczenia głosów tej komisji. Zapowiada, że dokumenty złoży oficjalnie w poniedziałek lub wtorek. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej analizują przypadki pomyłek w liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak informuje Radio Kraków Grzegorz Małodobry, radny Sejmiku Małopolskiego, chcą dowiedzieć się, jaka jest skala pomyłek i aby do takich sytuacji już więcej nie dochodziło. Interwencje w sprawie różnic w głosowaniach po informacjach opublikowanych przez Radio Kraków zapowiedział też Roman Giertych. Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek poinformowała, że nowym prezydentem Polski został Karol Nawrocki. A to nie koniec tej historii, bo podobne pomyłki wydarzyły się w komisji w Tychach i w Strzelcach Opolskich. We inhabited each other like it was some kind of disease. I thought that I was flying, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Był czas, gdy Polska była potęgą w sporcie. Były orliki? Nie było. A dziś co? Orliki są 2500 w kraju. Młodzi siedzą przy komputerze. Nie trzeba wielkich pieniędzy. Trzeba tylko zadbać o tych, którzy są najlepsi. So I dreamt my love lost and I lived

Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin, karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Sojusznicy w NATO zgodzili się na wzmocnienie zdolności bojowych i obronnych. To decyzja ministrów obrony państw członkowskich podjęta na spotkaniu w Brukseli. Za tą decyzją prawdopodobnie pójdzie kolejna o zwiększeniu wydatków na obronność. Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte oficjalnie zaproponował podniesienie minimalnego progu z 2% do 5% PKB. Policjanci z Głubczyc w Opolskiem zatrzymali dwie pracownice banku, które zaciągały kredyty na nieświadomych tego klientów. Usłyszały łącznie 48 zarzutów. Kobiety w wieku 33 i 25 lat wyłudziły w sumie 420 tysięcy złotych. Ofiarami podejrzanych były głównie osoby starsze i w trudnej sytuacji życiowej. Początkowo kobiety budowały zaufanie, pomagając im w obniżaniu rat kredytów. W najbliższą niedzielę o 19.05 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Muchy, który zagra swój specjalny koncert urodzinowy. Transmisja na naszej antenie. Muchy zaczynały w Trójce w audycjach Piotra Stelmacha i Janny Gacek. Będzie to jedyna okazja, by usłyszeć zespół w tym roku w Warszawie i ostatni występ przed dłuższą przerwą. Koncert poprowadzi Anna Gacek. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości ekonomiczne, czyli Marcin Jagiełowicz. Tak jest, melduje się. Co dalej ze stopami procentowymi, a tym samym co dalej z oprocentowaniem kredytów i lokat? Tym na razie Rada Polityki Pieniężnej dzielić się nie chce, bo choć malejąca inflacja to dobry prognostyk, rosnące płace i rozkręcająca się konsumpcja długoterminowo mogą być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli chodzi o kolejne decyzje, to możemy powiedzieć tak, jak dotychczas będziemy je podejmować uwzględniając napływające informacje. Sytuacja jest zmienna, niepewna, sygnały z rynku, z gospodarki są mieszane, jak to się mówi. Dlatego tak możemy zadeklarować. Mówił dzisiaj na konferencji przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. A przypomnijmy, miesiąc temu Rada obniżyła stopy o 50 punktów bazowych. Teraz ta podstawowa wynosi 5,25%. Koniec bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązywał on od początku rosyjskiej agresji na ten kraj. Unia Europejska przywróciła cła na zboża, miód, jaja i drób. Michał Dybał z Izby Zbożowo-Paszowej pozytywnie ocenia ruch Brukseli. Wszyscy chcemy, żeby nasz kraj i nasze bezpieczeństwo surowcowe, zbożowe było zachowane, było bezpieczne. Rolnik chce jak najwyższych cen, ja absolutnie to rozumiem. Z drugiej strony mamy też przemysł paszowy, który poszukuje głównie kukurydzy, przemysł olejowy, który poszukuje rzepaku, bo nasza produkcja nie wystarcza na tłoczenie 3,5 miliona ton. Więc myślę, że jakiś konsensus powinniśmy tutaj znaleźć. Eksperci podkreślają, że eksport z Ukrainy jest teraz bardzo ograniczony, więc nie będzie to duża zmiana. Dla Ukrainy oznacza to powrót do strefy wolnego handlu, takiej jak przed wojną. Kończymy jeszcze walutami i giełdą. Za franka płacimy teraz 4,56, za dolara 3,74, za euro 4,28, funt kosztuje 5 zł i 9 groszy, a na giełdzie WIG20 spada na zamknięciu o ponad procent. Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Będą one obowiązywać wszędzie, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego. Te ostrzeżenia oczywiście, ale burz też nie zabraknie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu. Artur, już Państwu, mam nadzieję, narobił smaka w skrócie naszego serwisu Trójki, mówiąc o 20-leciu zespołu Muchy, które to 20-lecie będziemy w najbliższą niedzielę świętować w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia, tak. Daniel czeka, proszę dzwonić w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00, 20-lecie zespołu Muchy. leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees. And I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Zastanawiam się nad czymś takim jak coś w rodzaju apelu do członków obwodowych komisji wyborczych, bo członkowie zwykle robią sobie zdjęcia w trakcie pracy, żeby gdzieś tam ten ślad dokładnie został, ile głosów zostało oddanych, żeby porównali ci członkowie tych obwodowych komisji to, co sfotografowali, czy to gdzieś co zarejestrowali sobie w trakcie procesu wyborczego, czyli w trakcie wyborów, z tym, co znalazło się ostatecznie w protokole, który został wywieszony na lokalu wyborczym. Polubili Państwo tę artystkę i nic dziwnego. Lola Young w Trójce, Messi. Państwa jedna z ulubionych, zdaje się, piosenek Loli Young. A która jest u nas godzina? Zegary pokazują 18:38. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść, która wymaga uruchomienia wyobraźni, a w tej wyobraźni trzeba zobaczyć wielkie drzewo. Takie, które nie zniknęło po złamaniu do końca, bo sensu nadała mu praca artystyczna Jana Sajdaka. Artysta ożywił wierzbowy pień witrażami i wzbudził zachwyt, tyle że teraz świątynia wierzby czeka na reanimację. To będzie opowieść Hanny Dołęgowskiej, wierzba, która rozbłysła światłem. Posłuchajmy. od niedawna całkiem mieszkamy na Żoliborzu. Ale stoimy przy trochę rozsypującej się, ale jednak wcześniej pięknej wieżbie, którą kojarzycie, tak? Tak, jak najbardziej. Kojarzymy właśnie, że tutaj był witraż. No, myślę, że to jest jedno z fajniejszych miejsc tutaj w okolicy. W sensie jakoś tak jest bardzo tutaj spokojnie, cicho i właśnie myślę, że fajne miejsce, żeby sobie spędzić czas. Tak, jest nawet na mapach Pineska świątynia wieżby. Dzień dobry, Jan Sajdak, miło mi. Patrzymy na taki kawałek kory łyka, około 4-metrowej wysokości. Płaski taki płat o szerokości może z 50 cm. Bardzo chwiejny, na którego szczycie rosną gałęzie i który w ostatnich dniach podparłem taką stalową konstrukcją, żeby się nie wyłamał. Ten płat jest ostatnią żywą częścią kiedyś wielkiego drzewa, właśnie wielkiej wieżby o dużej średnicy. Tysiące razy obok niej przechodziłem, ale pamiętam ją już w formie złamanej. Który to był rok, że ona się złamała? Nie pomnę, jakiś może 2015 około. O, przebiegają właśnie dzieciaki ze szkoły, do której ja chodziłem. Potężna, gruba, wysoka wieżba, która złamała się gdzieś tak na wysokości 4 metrów. Była wypróchniała w środku, pusta w środku. Potem ktoś ją podpalił i wypalił ten pusty pień w środku, który nadal był po części żywy, prawda? Chodziły głosy po dzielnicy, żeby ją wyciąć. Zdaje się, że część władz dzielnicy czy ówczesnego zarządcy terenu miała takie pomysły. Ja nie byłem wtedy zaangażowany w żaden protest czy nic, ale doszedł do mojej głowy właśnie ten pomysł. Bardzo byłem mu przeciwny ze względu na to, że uważałem zawsze to drzewo za piękne, wyjątkowe. Szczególnie od kiedy je pamiętam już w tej formie złamanej, do której można wejść, bo warto nadmienić, że w środku mogły się spokojnie ze dwie osoby zmieścić. Miało szereg dziupli. W tym dziuplę wejściową, jak drzwi, przez którą można było po prostu wejść do środka. Na szczycie były co roku żyjące, zieleniące się gałęzie. Myślałem, co można zrobić, żeby to podkreślić wartość tego drzewa jako czegoś pięknego i niezwykłego, że to nie jest pień do usunięcia, że to nie jest śmieć, tylko że to jest wyjątkowy skarb natury. No tu na górze widzimy właśnie przychodzi ekipa dzieciaków, chyba z panem od WF-u, ze szkoły, która jest raptem kilkadziesiąt metrów dalej. Ja też do tej szkoły chodziłem i po szkole zawsze żeśmy się szlajali właśnie po parku. Znaliśmy każde drzewo, każdy krzak miał tu dla nas jakieś znaczenie, więc no, cała ta okolica jest mi bardzo bliska. W którymś momencie przyszedł mi do głowy ten pomysł, żeby wprawić w dziuple tego drzewa witraże. Jestem artystą rzeźbiarzem, skończyłem studia na Akademii Sztuk Pięknych. Właściwie od skończenia studiów działam aktywnie, staram się tworzyć swoją sztukę, przede wszystkim sztukę w przestrzeni publicznej, wpisaną w naturę. Bliski jest mi nurt zwany landartem, sztuką ziemi, czyli właśnie sztuka nie tyle istniejąca w galeriach, obraz, który się wiesza na ścianie w domu, czy w pałacu, czy gdziekolwiek indziej, tylko właśnie sztuka funkcjonująca, wpisana świadomie w krajobraz, szczególnie zrobiona z naturalnych materiałów. Ważna dla mnie bardzo jest wiklina jako materiał twórczy, bo wiklina to wierzbowe gałązki, więc te wierzbowe gałązki właśnie wykorzystuję na wiele sposobów w swojej twórczości. Wierzba właśnie, w którą witraże udało mi się stworzyć na wymiar i właśnie wprawić w dziuple tego drzewa, jest pierwszą moją realizacją tutaj w parku. Wierzba jest znana ze swojej niesamowitej żywotności. Potrafi odrastać ze złamanego patyka, który rzeka wyrzuci gdzieś na brzeg. tak również w tym przypadku. Pusty w środku, wypruchniały do cna w środku pień, cały czas puszczał gałęzie na swoim szczycie. Czy wy pamiętacie tutaj witraże w tej wierzbie? No pamiętamy. No. No a teraz jak to wygląda? Słabo, rozwalili. Szkoda, że tego nie ma. Czy wy tam do środka wchodziliście? Tak, wchodziliśmy w trzeciej klasie chyba. Tu wchodziliśmy do środka. A wiecie kto to jest? To jest pan, który wprawił te witraże. To jest ten, który sprawił, że ta wierzba jeszcze tutaj stoi. Dzień dobry. Jesteście tutaj ze szkoły nad Fosą? Fajnie. Też chodziłem tam. Ten pomysł, który wcale nie byłem pewien, że ktokolwiek będzie chciał to wesprzeć, kiedy się okazało, że jednak mogę to realizować, miałem niezwykłe szczęście, że wtedy też jak zacząłem tą pracę, poznałem Tomasza Niewczasa, który jest inspektorem zieleni miejskiej właśnie na Żoliborz, zajmuje się parkiem Fosa między innymi i jest to człowiek o bardzo otwartej głowie, dużej wrażliwości ekologicznej i bez tego, że on też zobaczył wartość w tych moich projektach, to zapewne by mi się nie udało tutaj, prawda, ich zrealizować. No to szukałem, pojechałem na jakieś wysypiska śmieci w różne miejsca, aż w końcu mnie zaniosło do jakichś takich miejsc tnących plexiglas na reklamy i zobaczyłem, że oni tam wyrzucają takie marginesy z arkuszy plexiglasu. Wziąłem te odpady, pociąłem je na kwadraciki. Była to bardzo trudna robota. Teraz chyba już w ten sposób bym tego nie powtórzył, jeśli bym miał coś jeszcze w większej skali zrobić. I zrobiłem rzeczywiście te witraże na wymiar. Musiałem zrobić też takie odlewy tych dziupli, kopyta, żeby rzeczywiście zrobić te witraże dokładnie pasujące do każdej dziupli. No i też tak naprawdę od początku myślałem, że będzie otwarte, będzie można wchodzić do środka. Ale jak to zwykle bywa, każdy pomysł ma wiele możliwych wariantów, więc też zacząłem się zastanawiać, a może je jednak zamknąć. Pracowałem nad tym, przyszło dwóch małych chłopców, tak się przyglądali i mówią: katastrofa, o nie, nie będziemy mogli już wchodzić do naszej tajnej bazy i prowadzić naszych tajnych eksperymentów. Tylko słuchałem, co oni sobie mówią. No oni chwilę tam porozpaczali, a potem na odchodnym mówią jeden do drugiego: słuchaj, ten pan sobie pójdzie, to rozwalimy i znów wejdziemy do środka. No i wtedy pomyślałem: o, dzięki świecie nie muszę się już martwić, czy coś robić w tym wejściu, czy nie, ewidentnie nie powinienem. No i jak też dużo daje praca w przestrzeni, w której się działa i dla której się coś projektuje, bo dzięki temu przestrzeń może też przemówić do artysty i pokierować go w różne kierunki. Och, jaki piękny jest ten świat, którym możemy płakać, a potem się śmiać. Otwarcie i zamanifestowanie poprzez nazwanie wierzby z witrażami już świątynią, wydarzenie jeszcze z muzyką, więc no sporo tutaj się działo. Wtedy to był 2018 rok, chyba właśnie zrobiliśmy tutaj otwarcie, imprezę, którą nazwaliśmy Budzenie Wierzby. Zrobiliśmy małe ognisko w takiej bali na jakichś kobyłkach po to, żeby właśnie nie spalić trawy. Graliśmy muzykę. No to jest coś, co dla mnie i moich przyjaciół jest bardzo ważne. Właśnie muzyka na żywo. Łączenie się w tej muzyce, myślę, że to jest bardzo ważna część ludzkiej aktywności, która towarzyszy nam od początku naszego istnienia jako gatunku, właśnie wspólne muzykowanie. I od wtedy właśnie Wierzbowa Świątynia przez kilka lat tutaj dzielnie współistniała z okolicą, z mieszkańcami. Aż powoli zaczęła się rozpadać, bo taka jest jej natura. To było było coś, co pracowało przede wszystkim w połączeniu ze światłem. Po południu przez największy witraż, przez największą dziuplę wpadały promienie słońca i każdy, kto wszedł do środka, pokrywał się mozaiką wielokolorowych kwadracików. I to był efekt, z którego byłem bardzo zadowolony. Mnóstwo ludzi przychodziło, właściwie jak w ładny dzień gdzieś tu spacerowałem, to zawsze ktoś zaglądał do wieżby, robił sobie zdjęcie. Dziękuję za piękne witraże. Może coś się da uratować, a pan będzie ratował to? No właśnie pracuję nad tym, więc do września pewno mi wyjdzie praca, a zobaczymy co wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie coś bardzo ciekawego. To fajnie, dziękuję. Słuchajcie, tak jak widzicie, planuję odbudować tą wieżbę. Jak widzicie, zrobiłem taką stalową konstrukcję, żeby ona się nie wywaliła. I potem chcę odbudować tą komnatę, do której można wejść, prawda? Z gałęzi ze sobą skręconych. I potem wprawię tam nowe witraże. Więc jeśli nie pójdziecie jeszcze do innej szkoły, to we wrześniu pewno zrobię tutaj imprezę otwarcie, tak? To fajnie. A to pan wszystko zdarzał i te... Tak. A, to fajnie, ładnie wszystko. Tak? O, dzięki wielkie. To co, widzimy się tutaj we wrześniu na otwarciu starej, nowej wieżby? Tak. Właśnie na tym mi zależało, żeby i zrobić coś, z czego ludzie będą zadowoleni, co przyniesie im jakąś wartość, ukojenie, wrażenia estetyczne, jakiś namysł nad pięknem świata i jednocześnie nad podkreśleniem wartości tego właśnie starego, spróchniałego drzewa. Wielokrotnie właśnie tutaj sobie siedząc czy spacerując słyszałem dzieciaki przechodzące mówiące: o, magiczne drzewo, chodźmy do magicznego drzewa i tak dalej. Więc to było coś, co mi pokazało, że pesymistyczne, często wyższościowe utyskiwanie, że nie warto nic robić, bo ludzie to jest hołota, ludzie rozwalą wszystko. Taką opinię o nas jako o społeczeństwie, prawda, własną. Że nie warto się na to łapać, nie warto się zniechęcać, bo często w moim przypadku widzę, że ludzie, lokalna społeczność, bardzo szeroka, potrafiła docenić tą sztukę i dbać o nią, cieszyć się nią. Stare i spróchniałe, a też potrafią ożyć. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. I heard no echo, no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego, my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence, transcendence. It played in mono, painted blue. Po